نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان حكيما صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونهى ذلك النشرين والشاهين والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا تسلیما صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رب اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا سَيِّدِ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِ يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات میں آتا الف الف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهي محمد سید محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی ثم رضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام اور آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 21 پارے کا 17 رکوع اور سورۃ الاحزاب مبارکہ کی آیت نمبر 1 سے آج کا درس قرآن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے. یہ سورہ مبارکہ مدنیہ ہے، اس میں 9 رکوع 73 آیتیں اور 1280 کلمے ہیں اور 5790 حروف ہیں. تو ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے غیب کی خبریں بتانے والے محبوب، اے میرے نبی، النبی، نبی کے معنی میں نبی کے بارے میں کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کیا گیا، نبی یا تو نبعن سے ہے یا نبوات، نبوۃن سے ہے. اگر نبی کو نبعن سے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خبر دینے والا. کون سی خبر دینے والا؟ ایسی خبر جو اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے لوگوں کو پہنچائی جائے، اور وہ اخبار ہوتی ہیں غیب کی، یعنی ہر خبر دینے والے کو نبی نہیں کہا جائے گا، ہر اخبار کے ایڈیٹر یا ٹیلی ویژن ریڈیو پر خبریں پڑھنے والے کو نبی نہیں کہا جائے گا۔ نبی کون سی خبر دینے والا؟ جو اللہ جل مجد الکریم سے غیب کی خبر لے کر اپنی امت تک پہنچائے اس کو کہتے ہیں نبی۔ اور نبی کا مطلب یہ ہوا، اور وہ خبر چونکہ غیب کی ہوتی ہے اس لیے نبی کا معنی یہ ہوا کہ غیب کی خبریں دینے والا۔ اگر نبی لفظ نبی کو نابا ان سے مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب کی خبریں دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ تو لفظ نبی میں ہی الحمدللہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر نبی اللہ کی طرف سے امت کو، لوگوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے، لہذا نبی کا ایک معنی یہ ہوا کہ غیب کی خبریں دینے والا۔ اور اللہ جل مجد الکریم کے اسرار کا امین، اور ان اسرار کو اللہ کے پیارے بندوں کو پہنچانے والا، تو اس کو کہا جاتا ہے نبی۔ اگر تو ان معنوں میں نبیوں کے نابان سے مانتے ہوئے، مشتق مانتے ہوئے، ان معنوں میں ہی بد عقیدہ لوگوں کا رد ہے، اس لیے انہوں نے آج تک قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کیا۔ آپ جتنے بھی ترجمے پڑھتے جائیں، یہ ٹھیک ہے کہ لفظ نبی بہت معروف ہے، ترجمہ نہ کریں تب بھی جو ہے وہ پتہ چل جائے گا سے مراد کیا ہے، لیکن کبھی کبھار ترجمہ کر کے بتا تو دینا چاہیے کہ عربی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ بنتا کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا ترجمہ کرے اور کرنا چاہے تو پھر اس کا ترجمہ بنتا کیا ہے؟ یہ کسی نے نہیں کیا، نہ کوئی کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے ترجمے میں ہی ان لوگوں کے عقائد باطلہ کا رد ہو جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نبی غیب کیا جانے، نبی کو غیب کی کیا خبر؟ ارے جس کا معنی ہی غیب ہے، جاننے والا ہے، تو اسی کو کہہ رہے ہو کہ نبی کو غیب کی کیا خبر؟ یعنی کفار چونکہ عربی دان تھے، عربی جانتے تھے، تو ایک دن انہوں نے بیٹھ کر آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے ہم بھی کتنے پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، ان پڑھ اور جاہل ہیں، کہ ایک دوستو نبی کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں، اور دوسری طرف ان کو ہم برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ بھائی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معنی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تعریف کیا گیا، ایک طرف ہم کہتے ہیں بہت زیادہ تعریف کیا گیا، اور دوسری طرف ہم ان کی شان اقدس میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں۔ یا تو ان کو محمد نہ کہا کرو، اور اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنا ہے تو پھر ان کی شان میں گستاخی نہ کیا کرو۔ پہلے تم کہہ لیتے ہو بہت زیادہ تعریف کیا گیا، اور بعد میں تم ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، تو ایک کام کرو، یا تو لفظ محمد نہ کہو، گستاخیاں کر لو معاذ اللہ، یا پھر محمد کہنا ہے تو پھر تو اس کا معنی یہ ہے اللہ جی یہ ہمیں دہو کر رہا تھا کر رہا تھا مر رہا تھا بابا مر رہا تھا، کہ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، ہزار بار تعریف کی جائے، جس کی تعریف کرتے کرتے زمانے پھر آ جائیں، اور جس کی تعریف کا حق ادا نہ ہو، اسی کو تو محمد کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اچھا ہم نے گستاخی تو چھوڑنی نہیں ہے، چلو ہم آج کے بعد ان کو محمد نہیں کہیں گے، کیونکہ عربی والے عربی دان، لہذا انہوں نے معاذ اللہ محمد نہ کہا، نام الٹ کے رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول، انہوں نے تو آپ کا یہ نام رکھ دیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا کوئی اور ہوگا، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کر بھیجا ہے، میں تو محمد ہی ہوں۔ تو اس لیے یہ لوگ ترجمہ جانتے ہوئے بھی ایک طرف نبی کہتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی کو غیب کی کیا خبر؟ ارے بھائی یا تو نبی نہ کہو، اور اگر نبی کہتے ہو تو یہ نہ کہو کہ نبی کو غیب کی کیا خبر۔ نبی کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ غیب کی خبریں بتانے والا، کوئی آدمی کہے جی سورج کو روشنی کا کیا پتا یا پانی کو جو ہے وہ نمی کا کیا پتا, تو یہ تو ہر آدمی کہے گا ارے سورج کو روشنی دینے کے لیے اللہ نے بنایا اور پانی میں تو ہوتی نمی ہے, اگر پانی کہنا ہے تو نمی ماننی پڑے گی یا نمی ہے تو پانی بھی ماننا پڑے گا, یا پانی نہ کہو یا نمی کو مانو یا سورج نہ کہو یا پھر سورج ماننا ہے تو اس کی روشنی کو بھی مانو. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے جب نبی کہہ دیا تو تم کہتے ہو نبی کو غیب کی کیا خبر, نبی کا تو معنی ہی یہ بنتا ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا. تو یا ایھا النبی, اے غیب کی خبریں دینے والے, اے میرے اسرار کے محرم, اے میرے محرم راز, اے میرے پیارے بندوں کو میری خبریں پہنچانے والے, اے میرے مبشر, اے میرے نذیر, یا ایھا النبی, اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی, اور یہ حاضر کا سیدھا ہے. دیکھیے اسی طریقے سے ہم جو ہیں وہ نماز میں تشہد میں بیٹھ کر ادب کے ساتھ جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی, یہی لفظ جو رب نے بولا وہی لفظ الحمدللہ رب العالمین ہم جو ہیں وہ بول رہے ہیں. تو اس لیے معلوم ہوا کہ لفظ نبی ماننا جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل مجد الکریم نے علم غیب عطا فرمایا ہے. یہ ہے اگر لفظ نبی کو نبعن سے ماننا جائے, اور اگر وہ نبوتن سے مانا جائے جن پڑا جائے تو پھر اس کا معنی یہ بنے گا کہ نبی نبوتن, نبوتن کہتے ہیں ہر کیرتی کی بلندی کو اونٹ کے کوہین کو اور پہاڑ کی چوٹی کو. تو اگر ان لفظوں سے نبوتن سے لفظ نبی کو مشتق مانا جائے تو پھر معنی بنے گا یا ایھا النبی, اے خدا کی ساری خدائی سے بلند ترین شخصیت, اے خدا کی ساری مخلوق سے خیر الخلق, اے کائنات میں سب سے بہتر, اے کائنات میں افضل ترین بن کر آنے والے. تو دونوں چاہے نبیوں سے مانا جائے الحمدللہ ہمارا مسلک ثابت, چاہے نبوتوں سے مانا جائے تب بھی الحمدللہ ہمارا مسلک ثابت. کہ کیوں کہ ہمارے نبی ہر لحاظ سے جو ساری کائنات ہے اس سے افضل بھی ہیں, اس سے بلند بھی ہیں, اللہ کی مخلوق کی چوٹی بھی ہیں, اللہ کی مخلوق کے سروں کے تاج بھی ہیں, انبیاء کے امام بھی ہیں, اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے علم غیب بھی جانتے ہیں. دونوں طریقے سے ہی لفظ نبی کو جس طریقے سے دیکھیے میرے آقا کی شان ہی ظاہر ہوتی ہے, میرے آقا کا مقام ہی ظاہر ہوتا ہے. اس لیے معلوم ہوا کہ لفظ نبی الحمدللہ اور کوئی یعنی دیکھیے آقا کریم کے بے شمار نام ہیں, کسی نے ہزار لکھے, کسی نے چار ہزار لکھے, کسی نے کہا کہ بغیر حساب کے نام ہیں, جتنے زیادہ نام ہوں کثرت الاسماء, یہ جو ناموں کی زیادتی ہے تدل علی کثرت الفضل, یہ فضیلت کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. تو میرے آقا کے بے شمار نام ہیں, ہر نام میں الحمدللہ کی شان ہے عظمت ہے. لیکن ان نبی کہنا, نبی پر الاسلام داخل کر کے شانوں والا نبی بنا دینا, عظمتوں والا نبی بنا دینا, علم و فضل والا نبی بنا دینا, تو یہ الحمدللہ رب العالمین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس دیکھیے. میں تو کہا کرتا ہوں ایک ایک لفظ اللہ ہمیں اگر یعنی تھوڑا سا علم عطا کرے, کچھ علم کے ساتھ اللہ جو ہے وہ معرفت عطا کرے, تو ایک لفظ میں قرآن میں ایک لفظ ایھا النبی آیا ہے, اسی کے لیے تفسیر بیان کرتے جائیں, اسی کی شانیں بیان کرتے جائیں, تو الحمدللہ رب العالمین یہی ختم نہیں ہوں گی. تو جس نبی کے ایک نام کی شانیں لفظ نبی جو مشترک ہے اور انبیاء اور میرے آقا کریم میں, اسی کی شانیں دار نہیں ہوں گی. تو جس کا معنی یعنی بے حد تعریف کیا گیا ہے, اور اتنی تعریف کیا گیا کہ وہ محمد ہو گیا کہ دنیا والے بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں, آخرت والے بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں. جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی تو آقا کریم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا اسم گرامی نام نامی محمد تجویز کیا, سیدہ فاطمہ نے بھی یہی نام تجویز کیا. لوگوں نے پوچھا کہ عبد المطلب تم نے اپنے بڑوں کا نام چھوڑ کے تم نے دوسرے یعنی دنیا داروں کے بڑے بڑے نام چھوڑ کے تم نے یہ نیا نام محمد کیوں رکھ لیا, اس نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بچہ شان والا ہوگا, عظمت والا ہوگا, وقار والا ہوگا, اور دنیا و آخرت اس کی حمد بیان کریں گے, اس کی تعریف بیان کریں گے, اور چونکہ ہر شخص اس کی تعریف بیان کرے گا اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے بھی ارشاد فرمایا نا آسا کا ربو کا مقام محمود, اے محبوب ہم تمہیں مقام محمود عطا فرمائیں گے. تو مقام محمود کا کیا مطلب؟ آقا ایک ایسے مقام پر بیٹھیں گے کہ جو بھی نبی ہو, نبی دیکھے, فرشتہ دیکھے, امتی دیکھے, اپنا دیکھے, غیر دیکھے, جو بھی دیکھے میرے آقا کی تعریف کرے, یہ دنیا نیچے سے دیکھے میرے آقا کی تعریف کرے, اور جب شان و عظمت رب دیکھے تو رب بھی میرے آقا کی تعریف کرے. تو محمد وہ نام نامی اس میں جرامی ہے کہ جس کی مخلوق بھی تعریف بیان کر رہی ہے, جس کی خالق بھی تعریف بیان کر رہا ہے. ارے تجھ کو کھائے تپ سکر, تیرے دل میں کس سے بخار ہے, تجھے کیا ہو گیا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمتیں مقام جو ہے دنیا بھی بیان کر رہی ہے, فرشتے بھی بیان کر رہے ہیں, جنوں بشر بھی بیان کر رہے ہیں, اور رب بھی بیان کر رہے ہیں. تو تیرے دل میں کیا بخار ہو گیا تجھے, تجھے کیا ہو گیا کہ تو نبی کی عظمت سن کے تجھے جو ہے وہ مصیبت پڑ جاتی ہے اور تو خود بیان نہیں کرتا؟ تو اس لیے فرمایا یہ لفظ نبی, اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اے میرے محرم رحم, اے میرے بندوں کو میرا پیغام پہنچانے والے. اور دوسرا یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے ان کی صفت لے کر پکارنا چاہیے, اور نام ذاتی لے کر یا نہیں کہنا چاہیے, صفت کے ساتھ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, یا ایوہ المزمل, یا ایوہ المدثر, یا ایوہ النبی. یہ نام یعنی صفاتی نام لے کر پکارنے میں ادب ہے, احترام ہے. اسی طریقے سے علماء نے لکھا کہ یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے, لیکن ہر ایک کے لیے منع بھی نہیں, ہر ایک کے لیے جائز بھی نہیں. چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے محمد, اور آپ واقعی آپ کی اتنی صفت کی گئی ہے کہ آپ اس لحاظ سے مانوی لحاظ سے بھی محمد ہو گئے ہیں, لہذا اب آپ کا صفاتی نام بھی محمد ہو گیا, ذاتی نام بھی محمد ہو گیا. تو جو ذاتی اور صفاتی میں فرق کرنا جانتا ہے اس کے لیے تو یا محمد کہنا جائز ہوگا, اور جو نہیں جانتا عوامی آدمی ہے اس کے لیے ناجائز ہوگا, وہ یا رسول اللہ کہا کرے, وہ یا نبی اللہ کہا کرے, وہ جو ہے یعنی یا ایوہ النبی کہے, یا ایوہ الرسول کہے, یا ایوہ المزمل کہے, یا ایوہ المدثر کہے, آقا کی صفات بیان کرے. اور وہ جو صحابہ اکرام نے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا, یا حضرت امین نے کہا, یا اس کے علاوہ دیگر فرشتوں سے بھی یہ جو ہے وہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی یہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا, تو کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا صفاتی نام ہے اس لیے ان کے لیے جائز ہوگا. عوام کے لیے عام آدمی کو چاہیے یا محمد نہ کہا کرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بلکہ یا رسول اللہ کہا کرے, یا حبیب اللہ کہا کرے. تو فرمایا یا ایہا النبی یتق اللہ, اے میرے پیارے محبوب, اے غیب کی خبریں دینے والے, اللہ کا یوں ہی خوف رکھنا, ولا تطع الکافرین والمنافقین, اور کافروں اور منافقوں کی نہ سننا, اللہ جل مجد الکریم کی بات سننا اور اس کا خوف رکھنا, اور کافر و منافقوں کی بات نہ ماننا. ہوا یہ کہ اکرمہ بن ابی جہل اور اسی طریقے سے ابو سفیان بن حرب اور ابو الاعور سلمی جو تھے وہ جنگ احد کے بعد مدینہ طیبہ میں آئے, اور منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کے پاس ٹھہرے, اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گفتگو کے لیے امان حاصل کر کے انہوں نے یہ کہا کہ آپ لات و عزا منات وغیرہ بتوں کو جنہیں مشرکین اپنا معبود سمجھتے ہیں کچھ نہ فرمائیے. اور یہ فرما دیجئے کہ ان کی شفاعت ان کے پجاریوں کے لیے ہے اور ہم لوگ آپ کے رب کو کچھ نہیں کہیں گے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری. مسلمانوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا, سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قتل کی اجازت سنا دی اور فرمایا کہ میں انہیں ایمان دے چکا ہوں, اس لیے قتل نہ کرو, مدینہ چھوڑ دو. چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو غیظ المنافقین والمشرکین ہیں انہوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. بظاہر خطاب تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے, اور مقصود یہ ہے کہ آپ کی امت سے فرمانا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان دے دی تو تم ان کے پابند رہو اور نقش عہد کا ارادہ نہ کرو اور کفار و منافقین کے خلاف خلاف شرع بات نہ مانو, یعنی کفار اور مشرکین کی اطاعت نہ کرو. وہ تو اس وقت بھی کہتے تھے, آج تو مدینے میں آ کر کہا نا کہ تم ہمارے بتوں کو برا نہ کہو, ہم تمہارے رب کو برا نہیں کہتے. ارے اگر یہی مسئلہ ہوتا تو مکے سے ہجرت کیوں کی؟ اس وقت بھی تو ان کے بڑے یہی کہتے تھے نا, ابو جہل ابو لہب وغیرہ, اس بعد شہبہ ولید بن مغیرہ نظر بن حارث وغیرہ, ہم سارے گستاخ یہی کہتے تھے کہ اے نبی اسی کعبے میں تم رہو, ہم بھی رہتے ہیں, اسی حرم پاک میں تم نمازیں پڑھو, ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں, تم ہمارے بتوں کو برا نہ کہو, ہم تمہارے خدا کو برا نہیں کہتے, تم جدھر چاہو منہ کر کے نماز پڑھو, ہم تجھے کچھ نہیں کہتے, تم ہمیں کچھ نہ کہو, ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہو. اللہ جل مجد الکریم نے اللہ جل مجد الکریم کے محبوب کریم نے ارشاد سنا, یہ نہیں ہو سکتا, میں جھوٹے کو جھوٹا اور سچے کو سچا کہوں گا, رب کو رب اور بت کو بت کہوں گا. یہ تو نہیں ہو سکتا. جیسے آج کل بھی ایک مسئلہ ہے نا, یہ کسی کو برا مت کہ تم اس کو برا کہو گے وہ تمہارے کو برا کہے گا. ارے برے کو برا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے, بت کو بت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے, جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہیں گے تو کیا سچا کہیں گے, اور کافر کو کافر نہیں کہیں گے تو کیا مومن کہیں گے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب کریم, کافروں منافقوں کی بات نہیں ماننی, خوب رد کرو ان ظالموں کا, بتوں کو بت کہو اور کہو کہ یہ پتھر کے بے جان برا ہیں, نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. اور اسی وقت بھی تو اللہ جل مجد الکریم نے پوری سورہ مبارکہ نازل فرما دی تھی نا, قل یا ایھا الکافرون, کہہ دو اے پھرو کافر کو نہیں کہنا چاہیے. رب کیا کہہ رہا ہے, قل, محبوب آپ فرما دیجئے, یا ایھا الکافرون, اے کافرو. بھائی رب کہہ رہا ہے, محبوب آپ فرما دیجئے. آج لوگ ہمیں درس دے رہے ہیں, نہیں جی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. تو رب تو کہہ رہا ہے کہ محبوب تم کہو ہے کافرو, لا عبد ما تعبدون, میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو, میں ان کو کبھی سچا نہیں کہہ سکتا, میں بتوں کو کبھی اچھا نہیں کہہ سکتا, میں ان کی شفاعت تمہارے حق میں قبول نہیں مان سکتا, بت تو بت ہے. تو اس لیے معلوم ہوا سچے کو سچا کہنا, جھوٹے کو جھوٹا کہنا, حق کو حق کہنا, باطل کو باطل کہنا, یہی الحمدللہ رب العالمین دین ہے اور یہی حق ہے. کبھی بھی کسی کافر, کسی مشرک, کسی منافق کی ایسی بات کو قبول مت کرے جو یہ درس دیتا ہو کہ نہیں یہ کافر کو بھی کافر نہ کہا کریں تو کیا مومن کو بھی مومن نہ کہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنی اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے, تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کہو, ہم چونکہ اندر سے اور باہر سے اور ہیں, تو منافق کہنے لگو گے تو پھر ہمیں بھی منافق کہو گے, لہذا ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے, تم ہمیں کچھ نہ کہو. یہ آج کل بڑا مسئلہ ہے نا. اور میں تو مثال دیا کرتا ہوں کہ فرض کیجئے کسی آدمی کی مٹھائی کی دکان ہو اور وہ بڑی خالص بڑی اچھی مٹھائی بناتا ہو, اور اسی کے مقابلے میں ایک نئی دکان کھل جائے کہ جس کی مٹھائی جو ہے وہ یعنی اچھی نہ ہو, ڈالڈا گھی ڈالتا ہو, پہلے والا دیسی گھی ڈالتا ہو, تو یہ جو ہے وہ سکرین ڈالتا ہو, پہلے والا جو ہے وہ چینی ڈالتا ہو, وہ خالص دودھ استعمال کرتا ہو, یہ خشک دودھ استعمال کرتا ہو, تو اب وہ جو ہے نا خالص دودھ والا, دیسی گھی والا اور جو چینی والا, وہ کہے گا لوگوں اس کی مٹھائی جو ہے یہ کہتا اچھی ہے لیکن نکلی ہے, اس میں دودھ بھی اصلی نہیں ہے, اس میں چینی بھی اصلی نہیں ہے, اس میں گھی بھی اصلی نہیں ہے. لوگوں یہ قیمت کو پوری لگا رہا ہے لیکن اس کا مال نکلی ہے. اب وہ کہے گا دیکھو جی میں اس کو برا نہیں کہتا, یہ مجھے کیوں برا کہتا ہے, بھائی تم بھی بیچو میں بھی بیچتا ہوں. ارے تو نے اس کو کیا کہنا ہے, اس کا تو مال ہی سچا ہے, اس کا تو مال ہی صحیح ہے, تو نے اس کو کیا کہنا ہے. ہاں تیرا غلط ہے تو وہ تو کہے گا نا کہ تیرا غلط ہے. تو جس کا مال غلط ہوتا ہے وہ کہتا نہیں میں تجھے کچھ نہیں کہتا, تو مجھے پوچھنا چاہے, میں تیرے مال کی غلطی اور کوتاہی بیان نہیں کرتا, تو میرے مال کی کمی کوتاہی بیان نہ کر. تو سچا تو کہتا ہے نا کہ لوگوں یہ غلط ہے, اس کے پاس نہ جانا, اس کا عقیدہ غلط ہے, اس کے عمل غلط ہے, انہوں نے خالص میں نہ خالص منا دیا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم ان کو برا نہیں کہتے, یہ ہمیں برا کیوں کہتے ہیں. بھائی ہم برے کو برا کہتے ہیں کیونکہ اللہ جل مجد الکریم نے کہہ دیا اچھائی اور برائی میں, سچ اور جھوٹ میں, حق اور باطل میں امتیاز کیا کرو, ان کو ملا نہ دیا کرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل, نہ حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ, نہ سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملاؤ, نہ سچے کو جھوٹے کے ساتھ ملاؤ, بلکہ ان میں علیحدہ جی کر دو. سچ کو سچ کہا کرو, جھوٹ کو جھوٹ کہا کرو, اور اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہا کرو. یہ مت ایک زمانہ بنا لو کہ سارے ہی برے ہیں یا سارے ہی اچھے ہیں. یہ بھی آج کل ہے نا, کچھ لوگ اتنے بیزار ہو گئے کیوں کہتے ہیں جی سارے مولوی برے ہیں, اور کچھ لوگ اتنے ماشاء اللہ وہ دل کے اچھے ہونے کے انہیں کا تاثر دے رہے ہیں جی سارے ہی اچھے. کوئی کہتا ہے سارے ہی برے, کوئی کہتا ہے سارے ہی اچھے. نہیں بھائی, اچھے کو اچھا کہو, برے کو برا کہو, سچے کو سچا کہو, جھوٹے کو جھوٹا کہو. یہی دین ہے, یہی ایمان ہے, یہی رب کا پیغام ہے, اور یہی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام ہے. تو اس لیے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ محبوب اور اے مومنوں, کافروں منافقوں کی یہ بات نہیں ماننا کہ تم ہمارے بتوں کو برا نہ کہو, ہم تمہارے خدا کو برا نہیں کہتے. ہاں گالی گلوچ نکالنا برا ہے, گالی کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے. جس چیز سے اللہ نے روکا وہ کرتے ہیں, اور جس کا حکم دیا وہ کرتے نہیں. کہتے ہیں کسی کو برا مت کہو, وہ رب نے کہا کہو, رب نے کہا گالی نہیں دینی, وہ دیتے ہیں. تو گالی نہیں دینی, ہاں برے کو برا, سچے کو سچا, اور جھوٹے کو جھوٹا, یہ تو کہنا قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. ان اللہ کہنا علیمن حکیما, بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے. وَتَّبِعْ مَا یُوحَى إِلَيْكَ, اور اس کی پیروی کر جو ہم نے تمہاری طرف, مَا یُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ, جو تیرے رب کی طرف سے محبوب تجھے بھیجا گیا ہے تو اس کو مان. ادھر ادھر کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے, کافروں کے بتوں کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے, منافقین کے کاپو گنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ماں مر ربی کہا, محبوب جو تیرے رب نے نازل کیا. کیا منافقوں کا رب کوئی اور ہے؟ کیا کافروں کا رب کوئی اور ہے؟ تو یہ میں کئی مرتبہ کہتا ہوں, جب بھی یہ لفظ آتا ہے اتنا پیارا یہ لفظ, جہاں ربوں کا آتا ہے محبوب تیرا رب, تو معلوم ہوتا ہے جیسے ہمیں یہ ناز آتا ہے نا کہ ہم نبی کے بن جائیں, ہمارے نبی, ہم ہمارے آقا کہتے ہیں, ہم غریبوں کی ثروت پہ لا, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلا. تو جب ہم کہتے ہیں ہمارے آقا, تو رب کہتا ہے محبوب میں تیرا رب ہوں, پالتا تو ساری دنیا کو ہوں, الحمدللہ رب العالمین. اس ذات کی کے لیے ساری حمدیں, جو کائنات کو پالتا ہے, تو پالتا تو ساری کائنات کو ہے, ساری کائنات کا رب ہے, لیکن رب یہ چاہتا ہے کہ میں محمد کا رب کہلاؤں. رب کو بھی یہ پسند ہے کہ لوگ مجھے رب محمد کہہ کر پکارا کریں. اس لیے کہا محبوب جو تیرا رب, اگرچہ ابو لہب کا بھی وہی رب, اگرچہ عقبہ شیبہ کا بھی وہی رب, عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقین کا بھی وہی رب, لیکن رب چاہتا ہے مجھے لوگ رب محمد کہا کریں. اور یہ دیکھ لیجئے کہ بات تو سچی ہے کہ ابو جہل کا رب اللہ ہے, عبداللہ بن ابی کا رب اللہ ہے, اور میرے آقا کریم کا رب بھی اللہ ہے. بات تو یہ سچی ہے, لیکن کیا آج تک کسی نے دعا مانگتے یہ تو کہتے ہیں ہمارے آقا کے رب, محمد عربی کے رب, ہماری دعا کو قبول کر. آج تک کبھی کسی نے یہ کہا کہ ابو جہل کے رب میری دعا کو قبول کر لے؟ ولید بن مغیرہ کے رب میری دعاؤں کو قبول کر لے، کبھی کسی نے کہا عبداللہ بن ابی کے رب، اے فرعون کے رب، اے نمرود کے رب میری دعا کو قبول کر لے، ہاں دعا مانگتے رب ابراہیم تو کہیں گے، رب موسیٰ تو کہیں گے، رب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ اے ابو جہل کے رب میری دعاؤں کو قبول کر، کیوں نہیں کہیں گے؟ کیا یہ بات غلط ہے؟ بات سچی ہے، لیکن رب دیتا تب ہے جب محمد عربی کا نام لیا جائے، جب کہا جائے یہ محمد کے رب ہے تو رب کہتا ہے پھر اس کے صدقے جو کچھ چاہو مجھ سے لے لو، جو مانگو میں دوں گا، کیونکہ تمہاری زبان سے میرے محبوب کا نام آ گیا۔ ارے میں پالتا تو ساری کائنات کو ہوں، لیکن رب محمد ہو کر پالتا ہوں، ہیں تو عالمین کا رب لیکن اسی کے صدقے ہوں نا، اس لیے میں اپنے آپ کو رب محمد کہلانا چاہتا ہوں۔ وتبع ما یوحى الیک من ربک، اے محبوب اس کی پیروی کرنا جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کیا ہے، وہی کی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اے لوگو اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، بے شک اللہ جل مجد و کریم تمہارے کاموں کو جانتا ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے تمہارے سارے کاموں کی۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کافی ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ بس ہے کام بنانے والا، وکیل ہے اللہ۔ آئی دیکھیے، یہ تو بڑا کہیں گے میرے لیے اللہ ہی کافی، یہ تو بڑا کہیں گے اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی نفع دینے والا، اللہ ہی نقصان دینے والا۔ کسی کو رب کو چھوڑ کر حاضر ناظر کہنا، کسی کو مشکل کشا کہنا، کسی کو حاجت روا کہنا، یہ شرک ہے۔ حالانکہ دیکھتے جائیے قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ میں حاجت روا، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، میں مشکل کشا، میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، لیکن یہاں یہ تو آیا وکفا باللہ وکیلا، میں اللہ ہی کا ہی ہے وکیل۔ تو اس کا مطلب اگر صرف نام کی شراکت سے، اگر نام کی شراکت سے شرک ہو جاتا تو یہ جتنے آج کل وکیل بنے ہوئے ہیں، اور جو آدمی ان کو وکیل کہتا ہے، جتنے ایڈوکیٹ ہیں، جو بھی ان کو وکیل کہے گا، اس کا مطلب وہ تو دائرہ سان سے خارج ہو گیا کہ رب کو وکیل بنانا چاہیے تھا، ان لوگوں نے رب کی جائے ان بندوں کے رب بندوں کو انہوں نے وکیل بنا لیا ہے، اور ان کو کہنا شروع کر دیا ہے وکیل، اور سارے مولوی بھی کہہ رہے ہیں اور عوام بھی کہہ رہی ہے فلاں وکیل بہت اچھا ہے، فلاں وکیل کرنا چاہیے۔ ارے رب کہتا ہے میں وکیل ہوں، تو رب کو پھر وکیل بنائے نا۔ اس لیے رب جو ہے وہ وکیل کیا نہیں ہے، رب بھی وکیل ہے۔ مجازی طور پر جو آپ کا مقدمہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، جو آپ کے کام بناتے ہیں، ان کو بھی وکیل کہتے ہو، تو اسی طریقے سے مجازی طور پر آقا بھی مشکلیں حل کرتے ہیں، وہ وسیلہ بن جاتے ہیں مشکلیں حل کرنے کا، وہ وسیلہ بن جاتے ہیں حاجتیں پوری کرنے کا، وہ وسیلہ بن جاتے ہیں رزق کا، وہ وسیلہ بن جاتے ہیں عزت کا، وہ وسیلہ بن جاتے ہیں علم کا۔ واللہ سے مشورہ کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، تو جب وہ وسیلہ بن گئے، یہ وسیلہ بنے جج سے چھڑانے کا، وہ وسیلہ بنے رب سے چھڑانے کا، یہ وسیلہ بنے جیل میں آنے کا، وہ وسیلہ بنے جہنم میں جانے سے بچانے کا، تو وہ اچھے وکیل ہوئے یا یہ اچھے وکیل ہوئے؟ ان فاسقوں فاجروں کو تو تم وکیل کہتے ہو۔ سارے وکیل تو ایسے نہیں ہیں نا کہ وہ نمازی ہوں گے، بڑے پرہیزگار ہوں گے، بڑے نیک ہوں گے، بلکہ اللہ ماشاءاللہ اکثر وکیل تو ایسے ہیں جو سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ کر دکھاتے ہیں، اور یعنی قاتل کو بے گناہ ثابت کر دیتے ہیں، بے گناہ کو قاتل ثابت کر کے پھانسی لگوا دیتے ہیں۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ایسا نہیں کرتے۔ تو ان کو وکیل کہیں، ان کو حاجت روا مشکل کشا کہیں تو شرک ہوتا ہے، ان فاسق و فاجروں کو کہیں تو کوئی شرک نہیں ہوتا۔ تو جب رب وکیل ہے تو یہ اتنے لوگ بھی وکیل بن سکتے ہیں، تو پھر رب حاضر ناظر، تو اس کی اطاعت سے میرا محبوب بھی حاضر ناظر، جب رب حاضر عالم الغیب تو اس کی اطاعت سے میرے آقا بھی غیب جانتے ہیں، جب رب مشکل کشا ہے تو اس کی اطاعت سے میرے آقا بھی مشکلیں حل کرتے ہیں، میرے آقا بھی جو ہیں وہ حاجتیں روا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے وکیل۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ رکھے، یعنی ہر آدمی کے لیے ایک دل ہے، دو دل نہیں ہے. کہ ایک میں ایسا نہیں کہ ایک میں اللہ کا خوف ہو دوسرے میں کسی اور کا. جب دل ایک ہی ہے تو پھر اللہ ہی سے ڈرے، پھر غیر سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ جب ایک دل ہے تو محبت اب اس دل میں رکھنی ہے. تو جب رب کی محبت جتنی زیادہ ہوگی مخلوق کی کم ہوتی جائے گی، جتنی مخلوق کی زیادہ ہوگی رب کی کم ہوتی جائے گی. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ دل میں محبت کا ایک یعنی ایک مقدار ہوتی ہے. جوں جوں محبت کرنے والے کم ہوتے جاتے ہیں، چون چون کم جتنے ہوتے ہیں اتنی محبت زیادہ ہوتی ہے، اور جوں جوں محبت کرنے والے بڑھتے ہیں وہ محبت جو ہے وہ تقسیم ہوتی جاتی ہے اور کم ہوتی جاتی ہے. جس کا ایک ہی دوست ہوگا وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرے گا، جس کے بہت سارے ہوں گے وہ محبت تقسیم ہوتی جائے گی. یہی معاملہ والدین کا، بیوی بچوں کا ہے، دوست احباب کا ہے. کہ جب تک والدین ہوتے ہیں والدین سے محبت ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، جب بیوی آتی ہے وہ تھوڑی سی محبت جو ہے تقسیم ہو جاتی ہے، کچھ بیوی کی طرف کچھ والدین کی طرف. پھر جب بچے پیدا ہوتے ہیں پھر وہ تقسیم ہوتی ہے، کچھ بچوں کی طرف کچھ بیوی کی طرف کچھ والدین کی طرف. تو چونکہ ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں اس لیے لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. والدین کہتے ہیں کل تک تو یہ ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا، آج اس کی شادی ہو گئی آج ہمیں پوچھ رہی ہے. تو اور بیوی بھی یہ نہیں سمجھنے کی کوشش کرتی کہ اس کے والدین کے ساتھ بھی اس کا پیار، وہ کہتی ہے سارا مجھے پیار دے دے، والدین کہتے ہیں سارا مجھے دے. اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر بچوں سے بھی پیار تو ہے، وہ تقسیم ہوتا جا رہا ہے. تو جب دل ایک ہے اس میں محبت کی مقدار بھی ایک ہے، تو جب رب کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ محبت کم ہوتی جاتی ہے. جوں جوں رب کے ساتھ محبت بڑھتی جاتی ہے توں توں مخلوق کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے، اور جوں جوں مخلوق کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے توں توں جو ہے وہ محبت جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ بڑھتی ہے تو رب کے ساتھ کم ہوتی جاتی. آدمی جب دنیا میں کھو جاتا ہے پھر اللہ کی یاد نہیں رہتی، پر رسول اللہ کی یاد نہیں رہتی. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کی محبت میں جو ہے تفریق نہیں ہوتی. جتنی محبت رب سے کریں گے اتنی اپنے آپ رسول سے بڑھتی جائے گی، جتنی رسول سے کریں گے اتنی اپنے آپ خدا سے بڑھتی جائے گی. اس کے علاوہ محبت جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے ایک آدمی میں دو دل نہیں رکھے کہ وہ ادھر کی بھی محبت رکھے ادھر کی بھی رکھے اور پوری کی پوری رکھے. نہیں، ایک طرف تو کرے دوسری کم ہوتی جائے. دوسرا اس کے بارے میں یہ ہے کہ منافق جو تھے وہ کافر جو تھے وہ ابو معمر حمید فہری کو اس کی چونکہ یادداشت بہت اچھی تھی، جو سنتا یاد کر لیتا. قریش کہا کرتے تھے اس کے دو دل ہیں، بہت عقل مند آدمی ہے اور ہر ایک میں معاذ اللہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دانش ہے. یعنی اس کے تو دل بھی دو ہیں اور ایک دل میں بھی ایک دل میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ عقل ہے، بہت عقل مند آدمی ہے، اس کے دو دل ہیں. تو ہوا یہ کہ بدر کے دن مشرک بھاگے تو ابو معمر بھی اس شان سے بھاگا کہ ایک جوتی اس کے ہاتھ میں تھی اور ایک پاؤں میں. یعنی جب بھاگے نا منافق اور کافر بدر سے تو ابو معمر بھی بھاگا. اب جب وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے تو ابو سفیان نے دیکھا کہ ایک جوتا اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ایک جوتا پاؤں میں ہے. تو ابو سفیان نے پوچھا کیا ہو رہا ہے، کہاں لوگ بھاگ گئے؟ تو ابو سفیان نے پوچھا کہ ایک جوتا ہاتھ میں اور ایک پاؤں میں، یہ کیا ہوا؟ تو کہا ہو اس کی تو مجھے خبر ہی نہیں ہے، میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ دونوں جوتیاں میرے پاؤں میں ہیں. اس وقت قریش کو معلوم ہوا کہ دو دل ہوتے تو جوتی ہاتھ میں لیے ہوئے نہ بھاگتا، بھول نہ جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تم کہہ رہے ہو کہ رسول کائنات سے معاذ اللہ اس کی عقل زیادہ ہے، اس کو تو اتنا بھی یاد نہیں ہے کہ ایک جوتا پاؤں میں ہے اور ایک جوتا ہاتھ میں لے کر بدر کے میدان سے بھاگ رہا ہے. اب لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں بھائی، اس کا دل بھی ایک ہے اور دل میں اتنی عقل مندی بھی نہیں ہے. ہم تو رسول کائنات سے زیادہ کہتے تھے، یہ تو ان کے غلاموں کے عشر عشیر بھی نہیں ہے. اور ایک اور یہ بھی ہے کہ منافقین کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دل ہیں، ان کا ایک دل ہمارے ساتھ ہے اور ایک دل آپ کے ساتھ. معاذ اللہ، زمانہ جاہلیت میں جب آدمی عورت سے اظہار کرتا تو وہ لوگ اظہار کو طلاق کہتے، جبکہ آگے حکم ہو رہا ہے ما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم نے ماں کے برابر کہہ دیا وہ تمہاری ماں نہ اللہ نے بنایا، یعنی اظہار یہ کہتے ہیں کہ عورت ماں کی مثل جدا کسی ایسی زہار سے عورت ماں کی مثل حرام نہیں ہو جاتی، زہار مکروہ کو ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو، اور یہ تشبیہ ایسے عذر میں ہو جس کو دیکھنا اور چھونا جائز نہیں ہے. مثلا کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹ یا پیٹ کی مثل ہے، یا کہ ایسا کچھ جسم کا ایسا حصہ جس کو عام حالت میں نہیں دیکھا جاتا، اس کو کسی اپنی محرم کے ساتھ تشبیہ دے دینا، پیٹ کو، ران کو، کمر کو، یا اور ایسی جو چھپی چیزیں ہیں بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، جو ہے جو جتنی محارم ہیں بیٹی کے ساتھ، تو اگر اس کو یعنی تشبیہ دے دی جائے گی تو اس مظاہر ہو جائے گا، اظہار کرنے والا ہوگا، لیکن یہ کہنے سے عورت ماں نہیں بن جائے گی، عورت بہن نہیں بن جائے گی. ہاں یہ ہے کہ جب آدمی نے یہ کہہ دیا تو اب وہ بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، علیحدہ رہے اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے. زہار کا کفارہ کیا ہے اگر کوئی آدمی ایسا کہہ دے؟ تو آج کل یہ ہے نا، کسی نے طلاق دے دی، لوگ کہتے ہیں اچھا چلو بھائی تم ساڑھ مسکین کی کھانا کھلانا دو، بیوی کو گھر لے آؤ. یہ کیا ہوا بھائی؟ یہ تو مسئلہ ہی نہیں، یہ تو زہار کا مسئلہ ہے، طلاق کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. زہار میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کیا جائے، اور اگر غلام نہ ہو میسر نہ تو دو مہینے کے متواتر روزے رکھے جائیں، اور اگر آدمی روزے بھی نہ رکھ سکے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. مسئلہ کفارہ ادا کرنے کے بعد عورت سے قربت اور تمتع حلال ہو جاتا ہے. آناب کے نزدیک دوران کفارہ بھی آدمی عورت کے پاس جا سکتا ہے، یعنی ادھر کفارہ شروع ہو گیا، ساٹھ مسکینوں نے کھانا شروع کر دیا، ابھی پورا کھایا نہیں ہے، تو جو ہے آدمی وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے. لیکن امام شافعی وغیرہ کے نزدیک جب تک وہ جو ہے پورا ادا نہ کیا جائے اور اس وقت تک وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا. تو اس لیے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جن عورتوں سے تم نے اظہار کر لیا وہ تمہاری مائیں نہ بن گئی. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا. ہاں انہیں لوگ تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ کہتے؟ تو کئی لوگ ہیں نا کسی کو اپنا بیٹا کہہ دیتے ہیں، اس کو بیٹا بنا لیتے رہے ہیں. کئی تو کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے سے آ جاتا ہے اس کو بھی بیٹا کہہ دیتے ہیں. ایسا بھی ہے کہ کسی بھائی کا بیٹا لے کر، کسی بہن کا بیٹا لے کر جو ہے اس کو پال لیا. تو اب اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے والد کے نام اپنا نام لکھا دینا چاہیے. آج کل یہ ہوتا ہے نا، بھائی کا بیٹا لیا اور اب اپنا ولد فلاں لکھ لیا، یہ نہ جائز ہے، حرام ہے. وہ جس کا بیٹا ہے نام اسی کا ہی لیا جائے گا. ہاں ویسے وہ آدمی بیٹا بیٹا کہتا رہے، جیسے ہر چھوٹے بچے کو آدمی بیٹا کہہ دیتا ہے تو وہ اور بات ہے. ہاں اگر کوئی پوچھے کس کا بیٹا ہے، کہے میرا بیٹا ہے، یہ نہ جائز ہے. جب سوال ہو تو ایک تو یہ ہے کہ ویسے بھتیجا ساتھ ہے، بھانجا ساتھ ہے، تو کوئی کہے لے کس کا بیٹا ہے، تو آدمی کہے جی میرا بیٹا ہے، اس کا باپ کون ہے جی میں باپ، یہ نہ جائز ہے، حرام ہے. ہاں یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ ویسے کسی کو بیٹا کہے لیکن جب باپ کا پتہ پوچھا جائے تو اس کے اصل باپ کا نام بتائے. یہ کئی مرتبہ ہمارے روم میں سوال ہوا کہ جی ہم نے بیٹا لے کر پالا ہوا ہے اسکول کے اور کالج کے سرٹیفکیٹ میں ہم نے اپنا نام لکھا دیا ہوا ہے، تو یہ جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ رب کہتا ہے ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنا لیا، وہ تمہارے بیٹا نہیں ہے، تمہاری وراثت کے حقدار نہیں ہے. کئی عورتیں ہیں وہ کچھ بچوں کو اپنا بیٹا بنا لیتی ہیں، اور حالانکہ وہ ان کا بیٹا نہیں ہوتا. اگر تو وہ ان کی بہن کا بیٹا نہیں ہے، ان کے بھائی کا بیٹا نہیں ہے، کسی غیر کا بیٹا ہے، تو اب جب وہ بالغ ہوگا تو اس عورت کو اس سے ویسے ہی پردہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے، جیسے غیر مرد سے کرتی ہے. اگر کہ بچپنے میں اس نے اس کو پالا ہے، ہاں دودھ نہیں پلایا اپنا، اس نے دودھ نہیں پلایا اس کو، اور اپنا محرم سے بھی نہیں ہے، کسی غیر کا بیٹا لے کر اس نے پالا ہوا ہے. اب جب وہ بیٹا بالغ ہو گیا، بچہ بالغ ہو گیا، تو جو اس کی ماں کہلاتی ہے ماں نہیں ہے، اس سے پردہ کرنا اس کو واجب ہے، چاہے وہ اپنا بیٹا کہتی ہو اور وہ اس کو ماں کہتا. اس لیے فرمایا کہ لے پالکوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے اپنے منہوں کا کہنا ہے. یعنی بیوی کو ماں کے مثل کہنا اور لے پالکوں کو بیٹا کہنا بے حقیقت بات ہے. نہ بیوی ماں ہو سکتی ہے، نہ دوسرے کا فرزند اپنا بیٹا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جحش سے نکاح کیا تو یہود و منافقین نے زمانے تان کھولی اور کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیٹے زید کی بیوی سے شادی کر لی، کیونکہ پہلے حضرت زینب زید کے حضرت زید کے نکاح میں تھی، اور حضرت زید ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے زرخرید غلام تھے. انہوں نے حضرت زید کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے ہبا کر دیا، حضور نے انہیں آزاد کر دیا. اب چونکہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اصل میں ڈاکوؤں نے اچک لیا تھا، جنگ ہوئی بچپنے کے یہ بچے تھے تو ان کو ڈاکو لے گئے، بیچ دیا. لکھتے بتاتے وہ حضرت سیدہ خدیجہ کو کبرا کے پاس آ گیا، آپ نے خرید لیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے ہبا کر دیا، آقا نے انہوں نے آزاد کر دیا. اب ان کے خاندان والے کافی امیر تھے، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ طیبہ آ گئے. جب دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ جتنے کا آپ نے خریدا ہے آپ اتنے پیسے لے لیں، ہمارا بیٹا ہمیں دے دیں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ صاحب میں نے تو اس کو آزاد کر دیا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی پیسہ نہیں لیں گے، اس کو لے جاؤ. اب باپ بیٹا انہوں نے پہچان لیا اپنے باپ کو، اپنے خاندان والوں کو. اب باپ نے کہا، ان کے چچا نے کہا، عزیز و اقربا نے کہا، بھائیوں نے کہا کہ چلیے واپس چلیں گھر میں. تو حضرت زید نے کہا کہ مجھے آزادی پر، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی پر مجھے آزادی قربان کرنے دو، میں اپنی آزادی کو آقا کی غلامی پر قربان کرتا ہوں، میں باپ کو چھوڑتا ہوں، ماں کو چھوڑتا ہوں، سارے عزیز و اقربا کو چھوڑتا ہوں، لے کر میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں واپس نہیں جاؤں گا. میں آقا کریم کو میں نے جو ہے اپنے آپ کو آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح جو تھا وہ حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا. حضرت زینب اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نب نہ سکی. حضرت زینب کے دل میں ہمیشہ یہ رہا کہ میں اونچے خاندان کی ہوں اور یہ زید زرخرید غلام ہے، اگرچہ آزاد کیے ہوئے ہیں، تو ان کی آپس میں بن نہ سکی. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. اب عدت گزارنے کے بعد حضرت زینب کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا. اب منافقوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا، یہودیوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا، دیکھو جی بیٹے کی منکوہا سے اپنی بہو سے شادی کر لی. حالانکہ ہوتا یہ ہے باپ کی منکوہا صدا کے لیے بیٹے پر حرام، اور بیٹے کی منکوہا ہے جو وہ صدا کے لیے باپ پر حرام. تو ان لوگوں نے کہا دیکھو جی معاذ اللہ کے نبی نے تو اپنے بیٹے کی بیوی سے، اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے. تو اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد کہا فرمایا کہ دیکھو یہ تو میرے نبی نے ان کو بیٹا کہا لیکن وہ حقیقی بیٹا تو نہیں بن گیا، نہ اس کی بیوی جو ہے وہ آپ کی حقیقی بہو بن گئی. اسی لیے فرمایا یہ تمہارے منہ کا کہنا ہے. واللہ یقول الحق, اللہ حق فرماتا ہے, وہو یہدی سبیل, اور وہی راہ دکھانے والا ہے. اس لیے وہ حقیقت ضرور کے بیٹے نہ ہو گئے, اور یہود و منافقین کا تانا محض غلط اور بیجا ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے قائمین کی تکذیب فرمائی اور انہیں جھوٹا قرار دے دیا. حق کی اللہ جل وعلا کریم حق کی راہ کی تمیز دیتا ہے, حق کی راہ دکھاتا ہے. لہذا لے پالکوں کو ان کے پالنے والوں کا بیٹا نہ ٹھہراؤ, بلکہ ادعوہم لآبائہم, ان کو ان کے باپوں کی طرف منسوخ کیا کرو, انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارا کرو, وہ جن سے وہ پیدا ہوئے ہیں انہی کا نام لیا کرو. لے پالک لے کر اپنا نام مت لکھاؤ, مت کہو کہ یہ میرا بیٹا ہے. تعلمو اباہم, اور اگر تم ان کے باپ کے باپ نام نہ جانو. اس میں ایسے بھی تو ہے کہ کئی بچے ایسے ہیں بچھڑ جاتے ہیں, ان کے باپ کا پتہ ہی نہیں چلتا کون کا باپ کون ہے. اللہ نے کہا اور کیا اپنی باپوں کی طرف منسوخ کرو, تو باپ کا تو پتہ نہیں ہے. تو کہا اگر کہیں ایسا ہو جائے, فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہے. وَمَوَالِيكُمْ, اور بشریت میں تمہارے چچا زاد ہے. یعنی پھر ان کو اسلامی بھائی کہا کرو. انہیں بھائی کہو, یہ نہ کہو کہ یہ ہمارا بیٹا ہے, یا اسے بھتیجا کہہ لو, اسلامی بھائی کا بیٹا کہہ لو. چونکہ باپ کا نام معلوم نہیں ہے, لہذا اس کو اپنی طرف منسوب نہ کرو. باپ کا نام معلوم نہ ہو تب بھی اپنی طرف منسوب نہ کرو, معلوم ہو پھر تو باپ ہی کی طرف منسوب کرنا چاہیے. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به, اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو نادانستہ تم سے صادر ہوا. یعنی پہلے جب تک یہ حکم نہیں آیا, تو اس وقت تک ممانعت سے پہلے, یا اگر تم نے لے پالکوں کو خطان بے ارادہ ان کی پرورش کرنے والوں کا بیٹا کہہ دیا, یا کسی غیر کی اولاد کو میں زبان کی سبقت سے بیٹا کہا, تو ان صورتوں میں گناہ نہیں ہے. یا تو مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ حکم نہیں تھا تم بیٹا کہتے رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا یہ ہے کہ ویسے کسی کو بیٹا کہہ دیا, یہ بھی نہیں ہے کہ وہ حرام ہو گیا, بیٹا کہنے ہی حرام ہو گیا. ہاں یہ ہے, فرمایا ولیکن ما تعمدت قلوبکم, ہاں وہ گناہ ہے جو دل کے قصد سے کرو, ممانعت کے بعد کرو, اور اس کو اپنا بیٹا کہہ کر کہو. کوئی پوچھے کس کا بیٹا ہے تو اپنا کہو, یہ تو دل و جان سے ہوا, تو یہ ناجائز ہے. ویسے کسی کو بیٹا کہہ کے پکارنا یہ حرام نہیں ہے. یا ویسے کسی کے ساتھ, یا تو یہ ہے کہ آیت نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے, یا یہ ہے کہ مطلقاً کہہ دیا, ویسے جیسے او بیٹا ادھر آنا, یہ بیٹا یہ کام کرنا, یہ پکڑنا, یہ رکھنا, یہ ہاں ہم کو کہنا اور اپنا بیٹا سمجھنا اور اپنا بیٹا قرار دینا, فرمایا یہ حرام ہے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورُ رَحِيمًا, اور بے شک اللہ جل مجد الکریم غفور ہے, رحیم ہے, بخشنے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کے صدقے ہم پر اپنی بخشش اور اپنا رحم کا سایہ رکھے. چونکہ آگے آیت النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نظر آپ تفصیلی لگا ہے, اگر اس کو پڑھا گیا تو یقیناً جو ہے وہ لمبا کام ہو جائے گا. انشاءاللہ اس کو کل پر رکھتے ہیں تاکہ تفصیل کے ساتھ اس آیت کریمہ کی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی، اور دلوں سے زیادہ اقرب ہونے کی، اور آپ کے ازواج محترمات کے مومنوں کی ماں ہونے کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ گزارش کی جا سکے۔ وما علی الا البلاغ المبین، ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ ایک ناشی ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح شروع ہوگا۔ تو منیر بھائی تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد